سورة الملك مكية، واسم مناسبة دي سورة الملك بما قبل ترى داود فما قبل كي على مثال دي كفارو فدوغد وشد سرواه سداد نشد على التقدير دا هو دا الشقاوات قليو دا دي دا بدبختية قليو من وقتهم دي دا انبياء وشدية لكن سردا هغم هغب بدبخت سوالي او دا د کراون صد چې آسیاوه نو هغه چې الله د دې سعادت تقدیر کړی وو او دا سعیدا نکلی وه نو کسم هغه د کراون صد وه لیکن بیا پر خپل سعادت باندې دا سوله نو چې دا داسې وه نو اوس بیا دلته الله وزدار شي چې دا به کفار د مکې نو دا به کفار د مکې چې الله د دوی تقدیر هغه د کفر کړی نو هغه به پر هغه کفر باندې وي نو پر هغه کفر باندې به دوی پاتې وي د الله قوت دلایلو ته د رسول الله صلی الله علیه وسلم و تبلیغ ته به دوی ګوري نه هغه به په دوی کې مؤثر کړي یعنې نو دا ښیي چې ته اصل خبره کې ده هغه ته تقدیر کې دی چې الله تقدیر د چا سره هم وي که نه وي نو تبارک الذي اوس نو دغه صورت د تبارک دا خو مکی صورت دی نو لکه هغه نور سور چې هغوی کې هغه اصول بیانېدله په دې صورت کې هم هغه اصول بیانې شي لکه په مکی صورت و اکثرو کې خو هغه دا بیان د اصولو دی او د دې په فضایلو کې راځي چې د ابوهریره رضی الله تعالی عنه سه روایت دی چې هغه د رسول الله صلی الله علیه وسلم سه روایت کوي علیه السلام وایي ان سورة فی القرآن 30 آية شفعت لصاحبها نو یو سرت په دې قران کې چې هغه دیش آیات دي هغه شفاعت غواړي د فار د صاحب چې هغه تبارک الذی بیده الملک دا سرت دی نو دا د دې سړي د فار صاحب نو دا غواړي چې هغه د دې قرأت کوي دا ډیر وای نو دا هغه د فار دی پر ورځ قیامت ته هغه شفاعت غواړي بل روایت هم حضرت انس رضی الله تعالی عنہ کوي چې الاسلام وایي سورۃ فی القران خاتمت من صاحبها حتى اصلته الجنه نو سورۃ فی القران کې هغه د خپل صاحب سره مخاطبه کوي نو د الله سره دعوی وي نو مخاطبه ورسره کوي تر اتا ته سورې چې د خپل صاحب و جنت ته داخلي وي نو دوی نه دي جلا کیږي چې جنت ته ونه رسي او دا عبد الله بن عباس رضي الله تعالى عنه سخر روايته هذا وايد وإذا دلو سورة نم رسول الله صلى الله عليه وسلم وايد شردية سورة نم شدي هذا مانع هذا زكا شدا منع دا سلي دا جهنم سخا راغر دي او منجيا هم دي يسورة نم بل منجيا هم دي زكا دا وسلطة نجاتو كي سلي دا الله دا عذاب سخا هذا خلاصي او دا تفسير دا ابي سعود هم دا حدیث را نقل کی چې هغه وایي چې رسول الله صلی الله علیه وسلم وایي چې من قرأ سورة الملك فكأنه احیا ليلة القدر هغه څوک چې سورة الملك وایي نو فكأنه احیا ليلة القدر وان چې دی ژوند یې کړل په عبادت ليلة القدر یعنی الله او دې سړي ته دون د ثواب ورکوي ادا په مخ کې صادق او خبره کې رسول الله چې دا د انعامي او تقذوري ثواب که هم د دې سورت خو کوچنۍ سورت دی او دېرش لنډ لنډ آیاتونه یې هم دي دېرش آیات دي نو د دې وینا خو هغه په لنډ وخت کې کېږي مشقت یې دومره زیات نه دی لکه هغه احیا د لیلة القدر اما لیکن خو د دې د انعام ثواب دومره زیات دی چې الله و هغه سړي ته استعفا چې خو هغه د دې د مشقت په اندازه دی او انعامي ثواب چې الله زاید ثواب ورکوي هغه دومره زیات ثواب ورکوي نو تبارک الذی بیده الملک د دې ځای ته اوس ادله د قدرت هغه د الله سره کیږي تبارک مبارک دی الذی هغه ذات بیده الملک چې په یاد کې د ملک دی او هو علی کل شیء قدیر الذی هغه رب خلق السماء خلق الموت چې دا کړی دی مرګ او حیات او ژوند د دې د فار لیبلوکم چې امتحان واسه کوم سیسه چې ایوکم کم یو ستاسو احسن و احسن دی عملا اجر عمل کم یو څه عمل کم یو څه اطاعت الله کوي او کم یې نه کوي وهو العزيز الغفور انا عزيز دي او غفور دي وذا خلق الموت والحياة نو دا خلق تعلق فأمر وجود يو قرنشي او موت دي هغو خودة بليسة لأمر عدن يو دي نو دا تسنغ خلق الموت والحياة ولي نو دا دا وجس خبار بعض واي وإذا موت دي دا هم أمر وجود دي لك حياة أمر وجود دي نو دا دي فما غينس كي تقابل تقابل تزاد تقابل تزاد فراغين شدوار وجود دي نهار يو محل صالح دا قارة محل دا غبلي نو باربا دا دا موت إطلاق موت ما غشي تورجي ميت واغشي توائن شبايت صلاحيات حياتي نو ديوانت بميت نوائي ونو قفة ديوانت صلاحيات حيات نصف نو لدي فما بين كيش تقابل تزاد شي دوارا بوجودي او بعض معنى يعني لدي خلق دا اغا فتقدير كلنا شي قدر اندازة كلنا دا موت وحيات او دلتا يوش فجيزي كي دا موت مخي ذكر كي او حياتي ورسكي انو خلق الموت والحياة او سرادة جي شألت فتحكتي خو حياة مخي تاني من وزي ونجاني حياة مدي انو بيا ورس مرق راتي انو اغا موت رس دي حياة دي اغا مخي دي نو او دلتا فذكر كي موت مخي كي ذكر كي دي او حياتي ورس كي انو فجي كي نو عبد الله بن عباس رضي الله تعالى عنه هذا دا خبر کی چې پدی کی امرات دا دی امرات د موت سره دا موت د دنیا دی او امرات د حیات سره دا حیات د دنیا نه دی بلکې امرات د حیات سره حیات د آخرت نو چې حیات د آخرت کی حیات د آخرت کو تر دی موت ورسره دی دا ژوند خو تر موت مخکې دی او د آخرت ژوند کې دی هغه تر موت ورسره دی هغه تر مرګ ورسره دی نو پدی کی باندې د تا موت مخکې ذکر کړی دی نو پدې تقسیم کې اشاره وده وکړه اباره بنو پدې کې اشاره کې واهوا حشر ته چې انا حشر کوي ولو په هغه دی حیات اخرت هم الله کې دا کړی دی یا دا هغه تقدیر هم الله کړی دی نو او کله دا خبره دي چې د دې حیات حیات د دنیا مراد نو بیا یو دا مو پر مقدم کې نو هغه بیا چې دا مو کې پر مقدم کې ځکه د موت سفر مراد هغه موت دی چې هغه سړی وار د واره نو نو پیدا شوی دی لا هغه نطفه ځکه چې انت وکنتم امواتا فاحیاکم فهغه دی چې پاغه دي اموات وسوی وکنتم امواتا فاسوات مړه انت په اخر کې چې شوی دی د قران نو فاحیاکم انا حیات ترکم و تاسیتا نو هغه موت خدا دی بیا پر حیات نه هغه مقدم دی نو او څوک بیا وایي چې نه دا موت چې مقدم یې کړي د دې وجې څخه دا موت ښه دای دی وجې عمل ته اوس خو دا د دې دپاره دلته ذکر کوي چې دا د خلق و عمل ته رابولي و نیکۍ کې رابولي اوس نو خلق چې نیکۍ ته رابلل کېږي هغه په حیات سره دومره نیکۍ ته نه رابلل کېږي لکه په موت ځکه حیات پر دوی باندې باعث د نیکۍ نه دی موت باعث د نیکۍ دی بره ډېرېږي خو د مرګ ډېرېږي د ژوند د خصوک نه کېږي نو دلته یې په دې اعتبار دا موت هغه مقدم دی نو الذي هغه رب خلق سبع سماوات چې پیدا کړي دي او اسمانونه چې باقا دا چې طبقې یو پر بل سربېره ما ترا سمی ویني چې خلق الرحمن په خلق د الله من تفاوت یو تفاوت یو تفاوت نه څه پکې کې چې یو ځای یو رقم جوړ دی دا بل ځای بیا څه خراب جوړ دی یا کار څه بس تاسو پر یو طریقه باندې انا دا شان دی کړی دی هر جې ان بصره نو وسو انسان ته وای وای فرج یا سر جو وک البصره فبصر دا خپل قوت با شره او ته متوجه شک پک شو وګوره وګوره وګوره وګوره بار دا یو نقصان زیدا د الله په خلق کې پیدا شو چې دا دی نو کوم شی یو شی چې یو بنا جوړ کړي یو څوک ورشي د هغه نظارت کوي نو څوک په پرو ګرځي ځای په پرو ګرځي بیا په پرو ګرځي بیا په پرو ګرځي نو دوه درې وار پر هغه باندې یو ګرځي چې دوه درې وار پرو ګرځي دي بار قرار یو د خلل دی په شی چې پیدا کی چې دا ځای خراب جوړ کړي دي الله هو سوداو توای وانت اشل دي وارو پرو ګرځي ده مبارک ته یو خلل دی په څه پیدا کا فرجا تر جو کا البصر هل ترى چې سنینې مین فطور نو فطور په څه کې ویني یو چا نو دا چې تتاوان دی سمر کې البصر بیا رجو کا په بصر سره قرتین دا قرتین دا خدوا ورته وای ادا تکرار د فارغ د نفس کثرت یې ډیر وارونه ډیر وارونه کدا خپل سترګې ورته متوجه کړه وګوره وګوره وګوره وګوره ينقلب الیک نو حجوب وکي الیک و تاته البصر و بصر ستا بصر به بېرته تا ته رجوع وکړي خاصې اندلیله ولې تاوان یې پکښې پیدا نه کړي نو چې تاوان یې پکښې پیدا نه کړي بېرته به د هغه شینې ذلیل شي او هو حسیر دی به بند وي نه هغه رویت ته څه د خلل رویت ته خلل بیا نه وي کړي جب ته خلل بیا نه وي کړي نو الله دا شینې پر یو صفا طریقه باندې دا شان جوړ کړي دي داسې نه دي لکه د دنیا د بنایانو او ولقد زینا السماء الله هو المزمو زين كريدي السماء الدنيا بمصابيحة فالشراغان كده سوري او جعلنا مجرده لدي هذا سوري رجوما ويشتنكي رجوم للشياطين وآتتنا مزمو حيا قريدي لهم دي شيطانان لرا عذاب السعير عذاب لدوزق لجهنم واسنو داغا لقد زينا السماء نو دا اسماء خوبة دي سور مزين او بل په دې سوري شیطانان شکیش نو وس په دې سوري کې نو بعضی مفسرین وای دا وای چې دا د اسمان د فارغ تزین دی چراغان دی اسمان په موزین دی دا هغه سوري دی چې دا خپل د ځای جدا کی جنه دا خپل پر ځای ثابت سالم پاتې او هغه شیطانان چې په شکیش نو دا وای شیطانان یا دا چې دا یو سوري نو دغه دی ووږي د دې ستوري سوري جلاس ستوري خپل د ځای نه شو دا هغه څه یو نور پرواسي یو لمبه پرواسي یو لمبه دی دا هغه سوري جلاس هغه شیطانان په وی شي نو بار هغه شیطانان یا قتل کی او یا نیونیان کی چې سره ګډان شلیان کی دا جوړ کی دا شنو دي چې دا ستوري خپل د ځای څخه هغه ورجدات استوري ورورتي او بعضی وایي چې دا ستوري نفس ستوري خو دی دا ویشتونکي د شیطانانو جلا سور او هغه چې د اسمان تزین په راځي دا جلا ستوري دي نو او دا حضرت قتاده رضی الله تعالی عنه سره روایت دی هغه وایي وایي الله دا ستوري د درو شام درې پایدو د پاره کې دا ستوري دي یو خدا دی چې اسمان یې په موزیر کړي دوم دا دی شیطانان په ودي او دریم دا دی چې لارې په پیدا کېږي د شپې دا خلک لارې پر دې ستورو پیدا کوي یا په دریابو کې پر دې ستورو باندې ځي لارې پر دې ستورو پیدا کوي نو څوک چې بغیر د دغه د نورو شانو دپاره نو په دې کې فکر وي نو هغه هغه خپل عمر ضایع کړي او تعدا ظلم یې وکړي ځکه په داسې شیانو کې فکر وه چې هغه د ده دغه د قدرت لوړ دی نو بار به د دې صدا شي چې هغه مخکې هلته تېره شوله چې دا علمي نجوم د علمي نجومو څخه به منع د دغه روایت د دې قول د قتاده د وجه څخه هم راشي وللذین کفر بربهم عذاب جهنم اوس بیا په دې کې تعذیب د هغه کفارو دی د هغو عذاب بیانوي او د هغه رقم وسوه د دې جهنم د اور سلور صفات قد يجي ذكر في للذين لفار دعا فتانوا كفروا شدوا كبر قليلي بربهم فرفسر دي عذاب جهنم وبئس المصير او بدا مرجادة دا جهنم واسنو عغا جهنم لا شدي اذا اوكو شدي وليجي في عقد جهنم سمعوا دي اولي لها دي جهنم لرا شهيقا شهيقا يو صفات فيداغري شدي دي جهنم اواز اولي شهيق دا بس اواز دا بد اواز پر سړي باندې ډېر بد تاثیر کوي نو دا اواز اوري دا د جهنم او دوم دای مو هي تفور دا جهنم ايش جوش کوي دا دوا درېم دا دي تقادو دا جهنم نيږي وجه ته تميزو چې دای سره جدا شي مین الغي د وجه څخه د غصه د ډېر درد انوز داغا نی داور چه دیر غط وروی دا دیر غط ور داسې وي داسې یوارې دا لمبه پورته شي بدته کښته شي نو سړی چې وایي دا لکه درد چې ورغلی نو دا لمبه داسې ن پورته شي چې اوس به د دې نوره څه وڅکېږي هغه بدته ورته را کښته شي نو دا د جهنم ورم په داسې کیفیت چې نو ډېر د دهشت عالمي ده او څلورم داسې دي كلما القي هر وخت چې ولویږي بیا په دې جهنم کښې فوج یو ډله یو ډله دې جهنم ته ورکړي نو هغه کویه یو خو په دې جهنم کښې دوه قسمه عذابونه شته یو عذاب چې دی هغه دغه د سونګ و د علم و د درد و د خوشتیا عذاب دی او یو عذاب بیا چې دی هغه دغه د توهین و د اهانت عذاب دی دا د توهین عذاب هم هلته یې نو هلته هغه ملایکان وي و دې سړي ته وایي څنګه راغله ولې تا ته په دنیا کښې هغه د الله دخوا څخه نبي نه و درغلی کتاب ته یې څه نه و در رسول شوی نو هغه باره نو دی د خوله مړه ورته ونیسي وایي و راغلی و کتاب راغلی و خو زموږ بدبختي وه موږ په هغه سره عمل نه کوه موږ د هغه سره هغه نه منل نو موږ دا کفریات مختاره کړې وه نو اوس موږ ته دا تکلیف پرېږدي هلته دغه تعیر هم ورکوي دا شرموي یې هم داسې هم نه وي چې دغسې پرېږدي نه نو كلما القي فيها فوج سأل سؤال وكهم دبيس خزنتها خزنة دي جهنم وي ألم يأتي نورا غليكم وتيست نذير يبيرون قالوا دي واي شبلا داش نو نورا غلي بل قد جاءنا غلي ونا هو مشت نذير النذير نو فكذبنا مستكذب كريو دهغا وقلنا من ويانا شما نزل الله ندي نازل كري خداي من شيء من شيء الله إس آيات ندي نازل كري مجم كارات كولا إن أنتم إلا في غلال كبير مباراة عمل أي قول خوا ودي تولسي إن أنتم تاشناش إلا في غلال كبير فهذا خطأ غطى كياس وغطى خطا كياس نودا بدا ملايكة خبرتي وديتا أو يا دايش دي شدي فخفلة دا كفار فلة فل دي سرواي نودي نو ان انتم الا في ضلال نو يعني انا وان داو تدي كفار فل خبره ده شدي في دنيا كي ودي مسلمانان تويل وقلنا مزويلي وداشي ما نزل الله الذي نزل كل خداي من شيء من شيء لا شاو ان انتم تايس ناس اي من رسولان اي دغ كسانو تش تايس مجبير وي الا في ضلال كبير من غير نفع ضلال كبير كياس وي مول داش مسويلي والته دي خبر من لا نو دا یو احتمال او یا دا دی چې دا د ملایکو خبره ده ودوی ته چې ملایکه ورته وایي چې ان انتم الا فی ضلال کبیر او وقالو دوی وایي چې لو کنا که موږ وایي نسمع اورېدلی مو وایي قول د دې رسولانو په سما د قبولو د فهم او ناچلو او موږ پوهېدلي وایي نو ما کنا موږ به نه وایي چې اصحاب سعیر په اصحابو کښې د دې دوزخ خو بې هلته نه وه لیکن خو نو موږ د هغو سره خبره منلې نه نو په دې اعتبار اوس موږ دلته یې نو فاعترفو دوی اقرار وکړي دوی ذنب دوی په ګناه ده دلته دوی مجبور شي اقرار په خپله ګناه سره وکړي نه نو هغه چې دا اقرار یې وکړي ځکه باره خو دغه خلک په دغه وخت کښې څه وزرونه مزرونه د دوی هغه پر دوی باندې ودرېږي نو نو دغه چې دی یو روایت کښې را ځي چې هغه وایي چې علیه السلام ویله چې لم یهلق الناس حتی یعذروا من انفسهم نو هغه هرګز نه هلاکېږي خلک چې دوی هغه اظهار د عذر ویل کړي د خپلو نفسو څخه نو هغه هغه اظهار عذر وکړي یعنې عذر ولري بیا هلاکېږي نه او که عذر نه لري نو بیا نه هلاکېږي نو او بل روایت کښې بیا را ځي لا يدخل أحد النار إلا هو يعلم أن النار أولى به من الجنة شي سرين وورت نور داخلي جسر غزات أخوري شي دي خبلا فردو بباني يكن شي شي نودي دي وورد فارا أحق تي تردي شي وجدت تورسي يعني دا ودت معلومة شي شي حق دار دا ووريا حق دار دا جنح نايا ونخو فدسر إقراروك دي عقلي بناي ومني نو چې خپلې ګناه یې ومنلې خپله دا ورته معلومه شي چې زه حقدار د اور یمه نو فاعترفوا بذنبهم نو فسحقا هلاکت دی د اصحاب السعیر اصحابو لره د جهنم ان الذين وجانب مقابل نبي ان الذين يخشون ربهم بالغيب لهم دين مغفرة بغسلة واجر كبير اجروا غش مزدرين واسروا قولكم ان يجهروا به نوسم دي خلق تعالى هواي سوى اسروا تاسفكسوا قولكم قول سيسي ان يجهروا به يا جهروا في فلا غسل فبكسيهم على تمام دين كشفار لهم انه عليم بذات الصدور الا يعلم ایا ندی خبر منا وچو خلق چپی دا کلی ری دا عالم و هو اللطیف اگر لطیف تی الخبیر علیم و هو دا عرب اللذی عبغات بی جعل چکر زوری دا لکن سی تفر الارو من ذکر نلولا تابیخ انو چی تاسی پر حقا با دی تکروی او حقا تاسی دا تکو دا گزاری دا پر احسانا نو فنسو تاسی تکو کی چی مناسی بی ها فا اطرافو کی دا جیل ذکی انو دی چاہ دی تسی بزارکی فاہر دی تخول بزارکو اللہ و جی خلقو تی اجازہ بکلیم دیکی ورکلی او وکولو تی سپرکو من رسکی او ایلی جی اولی افتایتا ان نشور نشور دی اخیر ببرتا لتا تاکی را دی آمین من تی سمای ان یخصف بیکم الارض فی زایی تمور آمین تم ایاتاشی فا امانی وزی خلقو تا یو قسم تخفیق ورکی دیروی آمنتم تاچ پا امانیت من دا هذا چاسا چی سمائی چی پا اسمائی کنی چی اللہ دی نو تاچ پا امانیت دا هذا دا اندجی یخسی پا بیکن چی هوا قسم پوچی بیکن پا تیسر آل ارد پا مزکا کی نو پیدا ناگای ہی دا مزکا تمورو حرکت کی دا غشتا چی کسطا کشی کشی کشی کشی دا آنجی مشوکی دنیس پا امانیت نمو پا امانیش خپل عبادت کوي که تاسې ګناهیې کوئ نو داسې به مخصف لکه قارون آمین تاسې په امان یاست نو من د هغه چا ته چې سما یې چې په اسمان کښې وي اندرې سیور سلي چې راواز بستوي علیکم پر تاسې حاشبن باد داسې تیز باد چې هغه داسې جغور دی نو په دغسې باد تاسې هلاکې نو فستعلمونه نو ژر دی چې تاسې به خبر کوي چې کوي په څه رقم نظیري نظیر زما دی هغه ډېره زما ده چې زه تا چې ډېروم یعنې هغه پر خپل ځای کښې دی که بې ځایه ده نو اوس په دغه آیاتو دغه بعضې خلک چې دغه مشبهه ورته وایي چې هغه د الله تشبیح د دې مخلوقاتو سره ورکوي نو یعنې دا چې مقام الله ته هم ثابتوي لکه ودې مخلوق ته چې ثابتوي په دغه سره استدلال کوي چې دا نه دی من چې سما هغه چې په اسمان کښې وي نو په دې مکان یې اسمان څو نو هغه یې ورته ظرف وګرځوه نو تاسې بیا ولې دا وایي چې د الله دپاره مکان نشته نو د دې څه بیا مفسرینو جواب ورکړی دا امام رضي رحمه الله وایي ګوره آیاتونو خو ډېر پر دغه باندې دال دي چې د الله دپاره مکان نشته الله منزح دی د هغه چې اوصافو ته چې هغه ودې مخلوق ته ثابتېږي نو دا هغو آیاتو د وجې څخه دا آیات چې دی خپل پر دغه ظاهره معنا نه دی بلکې دلته یې معنا دا ده چې هغه امنتم من فی السماء سلطانه د هغه چا سره چې په اسمان کښې د ده حکومت د ده هغه ملک دی د ده باچهي ده خو لیکن دا دی چې د اسمان ته یې دا نسبت ته ده د ملک وکړي د الله سلطنت و باچهي خو په مځکه کښې هم شته په اسمان کښې هم شته دا نفسي دپاره د اعظام د شان نه ده ځکه دا اسمان په لوړ دی پر مځکه باندې خو بله که راونه م وایي وایي زه باچهي لرمه یا به یو بل څوک هم وایي چې زه باچهي لرمه دا د اسمان د باچهي دا وخت څوک نشي کولی نو یې په دې اعتبار سره هغه ته دا نسبت وکړي نو دا دلته ظرفیت نه دی مراد بلکې دا دی چې د ده حکومت په اسمان کښې دی د ده باچهي په اسمان کښې ده نو ممکن خو په مځکه کښې هم شته خو ما د دغه وجې څخه چې دا د باسمان باچهي چې ده نو د ده نسبت کښې دا تقسیم و عظمت په دې کښې شته نو ولقد کذب الذین په تعقیب سره تکذیب کړی وه کسان من قبلهم چې مخکې تر دوی وه تر دغه خلکو مخکې هغه نور هم دا تکذیبونه کړي پر هغو ته هم عذابونه ورکول شوي ول دې المکهو ته وایي فکیف کان نکیر یې څنګه و نکیر زما انکار زما اولم یرو دوی نه ګوري له طویرې دا اوس بل دلیل د قدرت ته الله دی له طویرې و مرغانو ته فوقهم سربېره تر دوی چې علاقه ورته دې مرغانو سوافات چې نو غوړوونکي د وزرو دي ويقبضنا او هغه دا ټولون چې د وزرو دي نو دوی چې په دې هوا کې دي وزر وغوړئ ټولې کي وغوړئ ټولې کي معلوم چې کو نه دي بند کړي هون دوی الا الرحمن مګر نه الله د الله بند کړي دا د دوی د وزرو په وهلو سره خو دوی په دې هوا کې نه شي درېدلی الله یې هلته بند کړي دي نو دا یو د هر شي دپاره خو الله یو ظاهري سبب ورته پیدا کړی دا د دوی د وزرو ټولېدل وهل دا یې ورته یو دغه کړی دي سبب کړی دي نه انه بكل شيء بصير فراشي بين الله عالم دي اما هذا الذي هو جند لكم ينصركم اما ايا دغا هذا دغا الذي هو جند لكم دغا سيدا نشكر تاكدي دا استفهام فجي زيكي دا دا ام استفهام شامين فجي فجي بل دا من فنن سي مدغم ساوي دا انكاري دي نو ايا دغا سيدا ساكي نشكر دي دا يم سرو نصرت في سمسي من دون الرحمن ما شاء الله سفا نيك إن الكافرون ندي كفار إلا في غرور من غرمت وخطاك دي أما هذا نس بياد آغا استفان دي انكاري آيا داغا چي يرزقو رسكر كي كم وتاجتا إن أمسكا فشيري الله بان كي رسكو وخفل رس نيك بل لجو نو برتا دي كفار وخال دي بل كي أسنداش دي شنو لجو أصل كي ودو تول كي جي دا دي يوبر نو بل لجو دي آغا دبسي في عطول ردي نوبو كسري بارد بيش نو بل لجو دي دبسي دي في عطول ينفسر كسي كي ونفور آو فنفرت كي أفمن يمشي مكبا على وجهه أهدا أم من يمشي سنيا على صراط مستقيم وذا بيا بيان من المثال الكافر والمؤمن دي دا مؤمن وان چې دا چې دی چې سیدا پر لار باندې سم دم روان دی او کوم ځای ته چې دی کافر چې دی هغه دا چې دی چې دی پر مخ ځاریږي ځکه هغه لارې دا چې برابر لار نه نو دوی دوری کیږي کافر دا چې دی لکه دا روینی نو دا روینی چې پر لار دی یاري دوری د لارې ته واوري هلته غدار بیا دوری واوري بیا دوری واوري ابل چې دا روانې هغه ځان ورسې د لارې پر بغل باندې پروت وي نشي تلای نو دا سره برابر دي خو نه دي برابر نو الله وای اطمان ایا هغه څوک يمشي چې تک چالاته او نده موکب باندې یدوم کی علی وجهه پر مخ اسی پر مخ زار دا اهدا اهدار امن که هغه څوک يمشي چې تک وي سلیان برابر علی صراط مستقیم پر اچي دا نه صدا اهدار دا سره کوم فا هغه اهدار قل او توا ای رسول وهو دا رب الذي هغذات في أمس يجفي لا كل يسكن تاس أو جعل فرزوان يقول لكم تيسلار السمع والأبصار والأفدة سمع أو أبصار والأفدة في الظلم قليلا ما تشكر دا قليلا كده تبدي تشكرون فور تعلق لري يعني تشكرون قليلا ما تير لش دا ما دا فارد تأكيد بكلابي يعني زمانا قليلا تير لش وقت تاسي شكر وارد أو دير وقت تاسي شكر نوارد وس نو دلته دا وکیلات څوک وای چې دا د فار غرسره د ادم مستمن جن مو شکر د سره وای نو کولو توا چې هو دا رب الذي هغه ذات چې زره چې لا کړی اس کوم ته شي من الارض مکس او الیه هو دی رب تو شرودا تا شرا حشر کېش نو بل تعالی سره او یقولون دی نو وای وای متى هذا الرب کله ته هغه وعده د حشر ان كنتم صادقين فكيف صادقان يعني سلمانان قلوا سواكي انما العلم علمي عند الله ومن الضخدايك انما انزان نمو نزير مبين بيرون قيما شكارا تسماك بيرون فلما رأوه زلفة سئت وجوه الذين فلما رأوه تبيه من هو دارواز زلفة حاجر نجي قريب نو سئت بط وجوه الذين مخان دعا فسان وكفروا تلي كفر كلي مخان يبتشي تورسي تاكي فروتي ونوام وبراتي فهذا شيء وديتا هذا بيشكارة بارك وداس نو الوكيل ويلتي وديتا شهادا الذي دع ارتوفون هذا دعا الذي هغلي كنت اجتاك واسبه فدا غسرا تدعون هذا بلنكي شاتاك فبلنكي واسب ناری موالی هغه تا د وستر ترالی چې تاسو ویل چې متا هغه نو کله دا واده يا هذا اليوم هغدا دا وسرا قلوا توا چارا انتم خبر راكي وما ان اعلق فشيري خلاكي نيما الله دا او من هغتوك مالي چزما تردي او رحمنا يا رحمتو كي فرموش نو دا يعني مرجو دا زو دا مسلمانا وصر رسول الله صلى الله عليه وسلم ورتواي وي مرشو بيا لا حلاكي يا با الله ومصر هدايته كي ادا خبا كحلاك سو حلاكي كي هدايت رتو كي هدايته اخو بزموج خالي خدوه كفارو تا شاء الله عذاب ورقوي دا دوه كفار با دا دي عذاب سو خلاك سو خبا امنور لرواركي دا دي دا فارح لا سو مكينا وشايا اغسطاق نستنا او اسمه دا ما دا غا روايات كي رجي شو كفارو دا مكيغا دا رسول الله صلى الله عليه وسلم هو مؤمنانو تا شراوي دا حلاقات كواليا ولي علامو حلاق قال احمد انزيك دا سر واقع تاسي وزموس تا سمو سيبات كي وصوات نو حرامو دلتا في مصيبات كي مزوار كي ولو دا جي ودي مؤمنانو تاو قال اسم اسلام تبيا ويلا نو دا يا سمراء قل ورتواج رأيتم خبر راقي ومات إن أعلكم يا الله فعلاكم يما الله أصبعي ومن نعيد أو رحمنا يفرم الرحمة كيف مستقر يفرم الرحمة كم يا مرز على كيف نو قدا وكي نو قمان يجير وتوق فناوكي القاتلين وكفارك من عذابنا لين لعذاب يعني مثلا فناتوك هذا هذا فنا هذا فارق السريك داخل نو يوزار في داخل نو ده هذا غم وفري قل ورتوار شو هو الرحمن دا الله هو دغا الرحمن الرحمن دي اللي دغا فناور قومكي يا دغا هلا قومكي دغا سبي رحمن دي أمنا به المجمان فراغت وعليه توقلنا فستعلمون جيك نشتيش بخبرتي شي من سوق ودي في غلال المدين فأخطاش بحركي دي ستايش ياد قدوي قلوا ارتواء أرأيت إن أصبح ماءكم غورا فمن يأتيكم بماء الماء وأرأيتم خبرك إن أصبح كثير وجود جماعكم وبس تعيش غورا شكرا شو الزغا وبش تعيش ده بشنو بمدي يا مود هذا باوري ودا برمو وبدي دا أكثر تولاريسي نو لاريسي أو دو زر دري زر متر لاجي نو فمن يأتي سوق تعيش راتب بوتي كون وتعيش تجماع معي فهو بسرا شهرا شنو ودا شنو بدي شهرا بيجي مبيع برت ده شنو سوق تعيش سوق بدر تراو بس يعني هيتسو تيني سيرا يتاني دا غزاتي